राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 7 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण। कहते संपूर्ण श्रोता गणों की ये बात है तो ये बात तो मैं नहीं मानता हूं। सभी श्रोतागण ये चाहे प्राय देखा जाता है सब श्रोता ये कहते हैं जो साधु होते हैं वे परोपकार के लिए ही काम करते हैं तो उनको भी रोग हो जाता है। क्या बात है, भगवान उनको रोग क्यों देते हैं? भगवान कृपा करते हैं तो रोग क्यों देते हैं? कृपा का ही लक्षण है रोग। आप मेरी बातों को सुने, थोड़ा सा ध्यान दें। बालक कई खेलते हो तो लड्डू सब मां एक कोई मां दे सकती है पर सबके थप्पड़ दे सकती है क्या? अपने सोने के देती है। तो ये अपनापन है संतों पर भगवान का, जो बिना पूछे ही वे देते हैं, ऐसा शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं कि उनके कैंसर की बीमारी हो जाती है, ऐसा हो जाता है तो वो शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। पाप अगर न रह जाए जिसमें की गाड़ी भोगना पड़े ऐसा न रह जाए। दूसरे कह गए जीवात्मा में जीवा आत्मा में क्या फर्क है, जीव मेरा आत्मा में क्या फर्क है? जैसे सिपाही और मनुष्य फर्क है ऐसा फर्क है। राज का सिपाही और आदमी क्या फर्क है? चपरास लेके सिपाही होगा, चपरास में आदमी हो गया। ऐसे संसार संबंध हो गया, जीव हो गया, संसार संबंध हो गया, आत्मा हो गया, ये आत्मा ही है। दूसरे कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है वो भी भोगता है, सूक्ष्म से तो चेतन होता है, कैसे भोगता है? चेतन नहीं होगा, जब सब शरीर जड़ ही होते हैं, मन बुद्धि आदि सब ही जड़ होते हैं। चेतन क्या होता है, जड़ क्या होता है, ये ख्याल नहीं है आपको। आप बातें समझें, समझकर प्रश्न करें। कम से कम मेरी बातों को पूछ गए तो मेरी बात तो समझ तो ले। नारायण नारायण नारायण नारायण और क्या कहें भाई, गोविंद गोपाल की जय हो। कोई मेरे से पूछते हैं क्या, क्या कहते हैं भाई? मेरे से नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भुवन गुहार। वास्तव में मनुष्य मात्र का एक कर्म है कि अपना उद्धार करना है, दूसरों का ठेका नहीं लेना है, अपनी अच्छी सम्मति कह देना है। करे तो खुशी की बात, न करे तो बहुत आनंद की बात। समझे, करो तो बड़ी खुशी आनंद की बात है, और न करे तो बहुत आनंद की बात है। ये जो हमारे में एक कमजोरी है, हमारी बात मानता है, हमारे अनुकूल चलता है, वो हमें अच्छा लगता है, ये हमारी कमजोरी है। हम दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं, प्रतंत्र रहना चाहते हैं, ये इसका अर्थ होता है। दूसरों हमारी बात माने, दूसरे हमारी सेवा करे, ये क्या है? ये असली बंधन है। वे दूसरा अच्छा करे ये बंधन नहीं है, हम जो चाहते हैं कि हमारे अनुकूल हो जाए, ये बंधन है। मनुष्य क्या जीव मात्र अनुकूलता में फंसता है, प्रतिकूलता में फंसता नहीं है। बंधन अनुकूलता में ही होता है, प्रतिकूलता में बंधन नहीं होता है। प्रतिकूलता से तो मन हटता है, और जितना संसार से मन हटता है उतना ही परमात्मा में लगेगा। परमात्मा में न लगे तो संसार से हट जाए तो ये निहाल हो ही जाएगा। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संतम, संसार का वियोग हो जाए, संसार से मन हट जाए, इसका नाम योग का है। भगवान ने उसका योग है नाम, परमात्मा से संबंध हो जाता है। तो संसारी आदमी हमारे अनुकूल न चले, ये बड़ी भारी भगवान की और संसारी जीवों की सबकी कृपा है। प्रतिकूलता जितनी आती है वो हमारे पूर्व के पापों का तो नाश करती है और नया विकास करती है, और अनुकूलता जितनी आती है पूर्व के पुण्य को तो नाश करती है और अगली उन्नति में बाधा देती है। आलसी प्रमादी भोगी हम हो जाएंगे। अनुकूलता जितनी मिलेगी, आलसी है, प्रमाद है, भोग है, आराम है, इसमें फंस जाएंगे। तो ये लोग और परलोक में हित नहीं होगा, हित प्रतिकूलता में है। देखो, न को हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होके सीखे हैं। न हंसने से हम सीखे हैं, न रोने से, किसी के होके सीखे हैं। किसी के हुए, किसी की हमने मानी है बात, उसी से हम अच्छे हुए हैं। हमारे में जो अच्छाई आई है वो किसी के होकर रहने से ही आई है, अभिमान से नहीं आई है। धीर भीर गुरु नाम परुराक्षराभेष तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम अलब्धषाणोत्कर्षणाम नृपाणाम न जातु मौलौ मणियो वसंती। कह रहे हैं कि गुरुजन है, बड़े जन है, हमारा भला चाहने वाले हैं, उनके जो कठोर कठोर वचन है, ताड़ना है, उससे मनुष्य बड़ा होता है, उसके वचनों से तिरस्कृत होता है, वो महत्वम यान्ति, वो बड़े ऊंचे पद को प्राप्त हो जाता है। मणि निकलती है, बड़ी कीमती मणि पद्मपत्र में, वो मणि साफ करते हैं तो ये शाण होता है ना, खुरशाण, ऐसे कहते छुरा लगाते हैं, कतरनी लगाते हैं, चक्कू लगाते हैं, साफ करते हैं, उसे धार देते हैं, वो ऐसे खाते हैं, वो सर सर सरता है ना। शाण, शाण संस्कृत में शाण है, हिंदी में खुरशाण सुना है, आप क्या कहते हैं पता नहीं। तो उनसे वो मणि बढ़िया होती है, तो पर्वत का मिट्टी मैल लगा हुआ होता है, उस खुरसान पर चढ़ती है तब वह मैल सब उतर जाता है, वो चमकने लगती है और उस शान को वो मणि सह सकती है, मिट्टी का ढेला पत्थर ये नहीं सह सकते, कहते एक समय में फसल खत्म हो जाएगा। और वो जितना सहता है उतना ही राजा के मुकुट में चढ़ती है वो मणि। ऐसे गुरुजनों की त्रास सहता है, उस त्रास से वो संसार का मुकुट मणि हो जाता है वो सहने से, और वो नहीं सह सकता, वो मिट्टी का ढेला है, वो मणि नहीं है, वो असली नहीं है, वो नकली है। नकली होता है बिखर जाता है ढेला है, असली वो महाराज चमकने लगता है, विलक्षणता आ जाती है उसमें। इस वास्ते गुरुजनों की आज्ञा में रहना बहुत अच्छा है। पहले लगता बुरा है, परतंत्रता बुरी लगती है, स्वतंत्रता अच्छी लगती है, परंतु स्वतंत्रता में लाभ नहीं है। दुष्टों की परतंत्रता सहनी पड़ेगी उसको, जो गुरुजन है श्रेष्ठ है हमारे हितैषी है उनकी बात नहीं मानेगा, उसको दुष्टों के कब्जे में आना पड़ेगा, परतंत्रता भोगनी पड़ेगी, जमराज के दूतों की परतंत्रता भोगनी पड़ेगी, जूते खाने पड़ेंगे। और संसार में भी चोर डाकू दुष्ट हो गए उनके वश में भी होंगे, क्षमता में हुए नहीं तो कुछ क्या होंगे, उनके भी होंगे। और जो अच्छे अपने हितैषी है, वास्तव में संत है, महात्मा है, श्री माता है, पिता है, अभिभावक है, हमारा हृदय से भला चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता मिलती नहीं है, मिल जाए तो समझना चाहिए कोई भाग्य खुल गया, कोई भगवान की विशेष अलौक कृपा हो गई, जो ऐसे पुरुषों के शासन में हम रह जाए, तो हमारी धारणा शासन में रहने की न होकर आराम पाने की होती है, तो वो खराब चीज है, वो अच्छी नहीं है। संघ वो स्वतंत्रता अच्छी दिखती है, स्वतंत्रता बुरी दिखती है, तो ये मूर्खता है, ये बेसमझी है। ये मैंने देखा है, पुस्तकों की बात केवल नहीं है, पुस्तकों में शास्त्रों में तो ऐसी बातें है ही, परंतु मैंने अपने जीवन में भी देखा। पढ़ाई के समय पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, खेल कूद अच्छा लगता था मेरे को याद है, परंतु कह दिया कि पढ़ो बैठ जाओ तो कहना मानकर पढ़ने लग जाता। उन गुरुजनों के कहने से बहुत लाभ हुआ है। अगर स्वतंत्रता से खेलता तो ये आज यहां बैठकर आपको कहता ऐसा मैं नहीं रहता, कभी नहीं होता, मेरी खुशी में चलता स्वतंत्रता से, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। वो दिखती अच्छी है, वो फिर दुष्टों के परवश होना ही पड़ेगा, जो सज्जनों के संतों के परवश नहीं होगा वो दुष्टों के डाकुओं के बस में होना पड़ेगा, अगर जमराज के दूतों के बस में होना पड़ेगा। अगर पहले से ही अच्छे महात्माओं की आज्ञा में उनके अनुसार चले, उनके मन के अनुसार चले, तो दुख कभी भोगना ही नहीं पड़ेगा, जहां जाएगा वहां आराम ही आराम पाएगा, लोग आदर ही आदर करेंगे, सेवा ही सेवा करेंगे, ऐसा बन जाएगा। इस वास्ते ये प्रश्न आया कि संतों को कष्ट क्यों होता है, तो कष्ट में जो लाभ होता है वो आराम में लाभ नहीं होता। अब विचार करो, एक बनावटी बात कहता हूं, मान लो कि दो आदमी है, 20-25 वर्षों के हो गए, ख्याल करना बात का, दोनों आदमी 20-25 वर्षों के हो गए, एक आदमी के तो माता पिता 5-7 के वर्षों के थे तो भी मर गया, और एक आदमी में बाप और दादा और परदादा बैठे हैं, 20-25 वर्षों तब तो भी दादा और माँ बाप और दादी सब बैठे हैं, ख्याल करना मेरी बात का, ध्यान देकर सुनना, जिसके माँ बाप मर गए अकेले रह गए और वो 20-25 वर्षों का होगा, बड़ा ही योगी और चतुर हो जाएगा, और जिसके माँ बाप बैठे रहेंगे वो 20-25 वर्ष तक मूर्ख रह जाएगा। अपने पर भार न आने से मनुष्य शुद्ध नहीं होता है। वो चाहे स्वतः अपने पर भार आ जाए, चाहे गुरुजनों के शासन का भार आ जाए, उसकी उन्नति होगी ही, नियम है। और जो अपने पर भार नहीं आया है, ऐसा आदम सुधरेगा नहीं, बिगाड़ होगा उसका। ये स्वतंत्रता अच्छी लगती है, स्वतंत्रता और प्रतंत्रता है, उसके चार भेद होते हैं। स्वतंत्रता में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में प्रतंत्रता, प्रतंत्रता में स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में प्रतंत्रता, ये चार भेद होते हैं। स्वतंत्रता में प्रतंत्रता, मन माने जैसे करे, मन माने जावे, मन जाने जैसे करे, ये स्वतंत्रता है। उम्र भर प्रतंत्र रहेगा, उम्र भर नहीं, मरने के बाद भी प्रतंत्र होना पड़ेगा उसको। ये अपनी मर्जी से चाहे, आज लोग कहते हैं हम तो साहब नई रोशनी के आदमी हैं, हम लकीर के फकीर नहीं है। समझे, नुलैठ है, हमें नई बढ़ रोजी है। जो नई रोशनी के होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र गधा होता है, यहाँ ला कर यहीं पेशाब कर देगा, क्योंकि स्वतंत्र है, चाहे शुरू करे चाहे शुरू करे, स्वतंत्र। स्वतंत्र कुत्ता होता है, जो ब्राह्मण के रसोई में चला जाए, हरे के रसोई में, चंडा की रसोई में चला जाए, स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता काम की नहीं है, ये जन्म जन्मांतर तक प्रतंत्रता करेगी। तो इस स्वतंत्रता में प्रतंत्रता भरी हुई है। स्वतंत्रता थोड़ी सी दिखती है और प्रतंत्रता बहुत भरी हुई है, और प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी हुई है। गुरुजनों के शासन में रहे, उनकी आज्ञा में रहे, उनके कहने के अनुसार चले। अच्छे पुरुष होते हैं, वे स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, प्रतंत्रता चाहते हैं। किनकी? अच्छे पुरुषों की। अच्छे पंडित हो, महात्मा हो, संत हो, को जैसे आपको बताऊं मैं, एक लड़का है, वो माँ के पास रहता है तो कैसा बनता है, और बाप के पास में रहता तो कैसा बनता है, और मास्टर के पास में, अध्यापक के पास में कैसा बनता है, और संत महात्मा के पास रहता कैसा बनता है। ये चार बात याद रखो। केवल माँ के पास रहता है तो वो विद्वान बनकर शत्रु नहीं बनता, क्योंकि माँ मोह रखती है, मोह पूर्व पालन करती है। मेरा बेटा नहीं पढ़े तो कोई बात तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो माँ का मोह ज्यादा होता है तो उसमें रहने वाला अच्छा श्रेष्ठ महात्मा नहीं होता। इसकी अपेक्षा बाप के पास रहने वाला बढ़िया होता है, क्योंकि माँ जितना मोह बाप का नहीं होता है। इस वास्ते वो शासन भी करता है, सुधारता है, पढ़ाता है, शिक्षा देता है। और बाप की अपेक्षा भी जो अध्यापक होता है, मास्टर होता है, उसके पास रहे, उसके बस में रहे, तो पढ़ाना ही उसका काम है, उनको शुद्ध बनाना ही काम है, तो वो विद्वान बन जाएगा। और वो कहीं संत महात्मा के पास में रहे और उसके कहने में रहे तो महात्मा बन जाता है वो। पारस और महात्मा बड़ा अंतर हो जान। एक पारस होता है, लोहे के छुआने से सोना बन जाता है, तो सोना बन जाता है, उससे भी महात्मा के पास, संत के पास, उनकी आज्ञा में शासन रहता है, वो संत बन जाता है। तो पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, उनमें अंतर है। वो लोहा कंचन करे, वो लोह को कंचन बना देता है, पर लोह से बना हुआ कंचन, उस कंचन में ये ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को कंचन बना दे। और महात्माओं के पास रहने वाला वो महात्मा बन जाता है, दूसरे दुष्टों को महात्मा बना देता है। तो पारस वो पारस है, जो पारस की खान है, दूसरे पारस ही बनते चले जाते हैं। तो अच्छे महात्मा कोई मिल जाए तो उनकी प्रतंत्रता भाग्यवान को मिलती है। बड़े भाग्य तो मिलता नहीं, ये मिलती कहाँ है, ढूंढने पर भी मिलते नहीं। अच्छे आदमी पहले से ही कम होते आए हैं। आप पुराणों में देखो, शास्त्रों में देखो, भागवत में देखो, आप सुन ही रहे हो, जितने अच्छे हुए हैं कोई तपस्या पुत्र वास्ते कर रहा है, कोई स्त्री वास्ते कर रहा है, कोई धन वास्ते कर रहा है, कोई राज्य वास्ते कर रहा है। अपने कल्याण के लिए चेष्टा करने वाले कितने मिलते हैं? भागवत में इतिहास आप सुनते हो तो उसमें केवल अपना उद्धार हो ऐसे आदि बहुत कम मिलेंगे। तो पूर्व जमाने में भी कर्म थे, इस समय भी कम है। अपना इतना बड़ा शहर है, उसमें सत्संग कितने करते हैं? इतने बड़े शहर में से बाहर के आदमी कितने आए हैं और शहर के आदमी कितने आते हैं, इस भाव से आगे लगाओ। तो जो अच्छी इच्छा वाले, अच्छे काम में लगने वाले बहुत कम मिलेंगे, जो कि अपना भी उद्धार करे और औरों का भी उद्धार कर दे, अपना भी सुधार करे और दुनिया का भी सुधार करे। ये कायदा है, सुधरे हुए सुधार करे, बिगड़े हुए बिगाड़ करेंगे। गीता सीखने वाला कई को गीता सिखा देगा और चिलम तमाकू सीखने वाले वो क्यों को भांगड़ी और भांगड़ी नशेबाज बना देंगे। इस वास्ते संघ का बड़ा असर पड़ता है। अच्छे संग बड़े भाग पाई है सत्संगा, संतों का संग, अच्छे पुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। संत नाम साधु मात्र का नहीं है, संत भाव होता है, संत वेशभूषा नहीं होती है। वेश को तो महाराज रावण है, काल नेमी है, कपटी मुनि है, राहु है, ये भी बन गए थे संत, देवता बन गए थे। कपट मुनि भी कितना संत बन गया। एक तनु मेरा नाम तो एक तनु है, रामायण के बाद में समझना आप, प्रताप भानु की कथा आती है उसमें, कितनी विलक्षण बात है। तो ऐसे कई साधु वेश धारण करने से उगरे यंदन होए निबाहु, काल जे नेम जिम रावण राहु। रावण साधु बना था, काल नेम साधु बना था। तो बनने से काम नहीं होता है, बनने से होता है। कभी बनने से नहीं होता है, बनने से होता है। क्या अर्थ हुआ? ऊपर से बनावटी बनने से नकली से काम नहीं होता है, भीतर से बन जाए कोई असली। ठीक त्यागी और तपस्वी और ज्ञानी योगी भीतर से बन जाता है, बाहर से साधु वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में हो, बाहर से बहन के वेश में हो चाहे भाई के वेश में हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई क्यों हो, जो भीतर में श्रेष्ठ हो जाता है वो श्रेष्ठ हो ही जाता है। भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दुबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास। भजन गुप्त रीति से करता है तो भी उनका प्रकाश हो जाता है, लोगों पर असर पड़ जाता है, वचनों का असर पड़ जाता है, दर्शनों का असर पड़ता है, हवा का असर पड़ता है, चिंतन का असर पड़ता है। हे सर संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्धंती वही क्रिया। सूत्र महाराज को सोने कहते हैं, संत महात्माओं के चिंतन से कल्याण होता है। संस्मरणार्थ याद ही तरह से याद करे, सत्य शुद्धंती वही क्रिया, वो शुद्ध हो जाए, घर शुद्ध हो जाए, पास पास का प्रायत शुद्ध हो जाए, किन्तु पुनर्दर्शन दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, बातें भाषण हो जाए, बातें हो जाए, तो कहना ही क्या है। इस वास्ते अच्छे पुरुषों की जो प्रतंत्रता है उसमें सदा के लिए स्वतंत्रता छिपी हुई मिलती है, सदा के लिए। महात्मा जो तत्व जीवन मुक्त हो जाए, जमराज भी आंख उठाकर देख नहीं सकते, कोई भी उन पर हुक्म नहीं चला सकते। भगवान भी कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान भी लालायत रहते हैं कि संतों की कोई सेवा हो जाए मेरे से, उनकी सेवा करने के लिए भगवान चाहते हैं। इतनी बात है उन्हों की, और उनका संग करने वैसे ही संत हो जाते हैं। आता है उपनिषदों में कि ब्रह्मवेत के कुल में ब्रह्मवेती होता है, उनके जो संग करते हैं वो ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। तो अच्छों के संग से बहुत लाभ होता है और मुफ्त में लाभ होता है। मैं तो ऐसे कहा करता हूँ कि जैसे कमा कर कोई धनी बनता है तो देर लगती है, पर गोद जाने वाले को क्या देर लगे, क्या परिश्रम पड़े। आज कंगलार का लखपति, लखपति गोद चला गया। ऐसे सत्संग की बातें मिलती है, वो कमाई हुई वर्षों की इकट्ठी की हुई बातें थोड़े समय मिल जाती है, कमाया हुआ धन मिलता है। अगर उस धन को ग्रहण करे तो बहुत जल्दी महात्मा बन जाता है, उन वर्षों तक उन्होंने संग्रह किया है, विचार किया है, पढ़ाई की है, भजन किया है, साधन किया है, तो उन्होंने कितना संग्रह किया है वो घंटा डेढ़ घंटा में कितनी बात बता देते हैं, जो कि आपने वर्षों तक पुस्तकों पढ़ने पर आप इतनी नहीं पढ़ सकते। इस वास्ते संतों के संग और संतों की स्वतंत्रता, उनकी आज्ञा का पालन, उनका कहने का करना है, उसे कल्याण होता है, उसे लाभ होता है। ये जो संतों को कष्ट क्यों होता है, संतों को कष्ट होता है दुख में जितनी उन्नति होती है सुख में उतनी उन्नति नहीं होती। जैसे मैंने बताया मार बाप और मास्टर और कोई महात्मा संत मिल जाए, उसके पास में कोई बालक रहे तो, अगर बालक उनका कहना माने आज्ञा अनुसार चले तो वो विलक्षण महात्मा बन जाएगा। पारस के सोना बनता है, सोने में ये ताकत नहीं है दूसरे लोग सोना बना, और संत महात्मा होते हैं उनके पास में वही महात्मा बन जाता है, दूसरे को महात्मा बना दे ये ताकत उसमें आ जाती है। तो ऐसी श्रेष्ठता हम अनुकूल रह करके उनसे ले सकते हैं। और देखो धन कमाने वाला धन के कमाने की विधि दूसरे को बताएगा नहीं, और धन कमाने की पुस्तकें हैं तो वकालतदार की पुस्तकें बहुत महंगी मिलती है, और अपने उद्धार करने की गीता कितनी सुगम मिलती है, कितनी सरल मिलती है, कितने मूल्य कमल मिलता है। ऐसे जो संत महात्मा उनका संग उनकी बातें बिना कौड़ी पैसे मिलता है, और जो वकालत कोई वकील के पास में जाओ तो एक एक बात क्या एक एक घंटा कितना कितना पैसा लगता है, और फिर भी अच्छा मिले न मिले मुक्त में सुधरे न सुधरे पता नहीं है। और गीता आदि का विचार किया जाए तो ये तो सुधार होगा ही बिगाड़ होगा ही नहीं, इस मार्ग में घाटा नहीं लगता, केवल मुनाफा ही मुनाफा होता है। सत्संग में शास्त्रों में विचार करने से अच्छे महात्माओं के संग से घाटा नहीं लगता, इस व्यापार में केवल लाभ शुद्ध लाभ ही लाभ होता है केवल, या दूसरी जगह नफा भी नुकसान भी। तो लौकिक बात बताने वाले इतने मिलते हैं पर वो बताते नहीं, जिस व्यापार से उनको लाभ हुआ है वो व्यापार में जाते हैं स्टेशन पर, दूसरे निगाह रखते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, निगाह रखते हैं, और उनको पता लग जाए कि भाई मेरे पीछे ये जासूस लगे हैं मेरी बात जानने के लिए, तो पूर्व का टिकट देता हुआ पश्चिम का लेगा उनके सामने, फिर जाएगा पूर्व में बताएगा नहीं कि मेरी बात है, मेरा व्यापारी सीख जाएगा, वो छिपाता है। और पारमार्थिक बात जिसको मिली है उसके मन में बताने की आती है, जितना लेने वालों के मन में नहीं आती उससे ज्यादा आती है। जैसे माँ का हृदय में बालक का हित है, उस बालक उस हित संकुच समझता ही नहीं, वो क्या समझेगा, जितना माँ समझती है बालक समझेगा। ऐसे संत महात्मा जिनके हृदय में लगन लगी है, ऐसी संतों की बातें हमने देखी है, उनके हृदय में एक बड़ी लगन होती है, बड़ी चरण होती है, बड़ा ऐसा विचार रहता है कि सब कैसे सबके सब सुखी कैसे हो जाए, कैसे इनकी उन्नति हो जाए। एक बात याद आ गई, शेष जी श्री जयदयाल जी जिन्होंने ये गीता प्रेस खोला है, इसके उत्पादक संरक्षक संचालक पालक हुए थे एक ही शेष जी जयदयाल जी। सत्संग होता था ऋषिकेश में, प्रति वर्ष सैकड़ों हजारों आदमी आकर लाभ लेते हैं, अब भी लेते हैं, उनकी ऐसी बनाई हुई चाल अब भी जो चलती है। उनको एक शेठ ने पूछा कि आप इतना करते हो, दो तीन महीना रहे सैकड़ों आदमी हजारों आदमी, उनके खाने पीने का सब सामान पहले से जुटाते थे, शुद्ध घी जुटाते थे हाथ से निकालकर, दूध का क्रीम निकालकर शुद्ध घी रखते थे, शुद्ध चीनी रखते थे, सब सामान रखते थे, और वो पुरानी बात है मैं आया ही नहीं था, उनसे पहले वो जो भंडार है वो खुला रहता था, अपने खुशी जाओ कोई तोल करके ले लो, ले जाओ अपना, कोई तोलने वाला करने वाला आदमी नहीं। और अंत में कहता कि इतना मैं लाया हूं से इतना सामान ले लो, उस समय में आदमी तोल ले लाओ और जो भाव दूसरी जगह से सस्ता मिलता है, खाद्य पदार्थ वहां सस्ते देते हैं, इतना जुटा कर जागने सबको सस्ता मिले, आराम से मिले। अब तो रहने की जगह भी सैकड़ों हजारों क्या कई सैकड़ों तो है ही कमरे बन गए हैं, रहने की जगह बन गई थी। पहले की जगह नहीं थी इतनी, पहले कष्ट से रहते थे और उसमें रोजाना एक दो को बिच्छू खा जाता था। अब एक दो को महीना दो महीना में भी कोई साग काटता है, इतनी सुविधा हो गई है। पहले ऐसी बात थी तो वो सब सामान इकट्ठा करते हैं कई महीनों से जो सत्संग करने वालों के लिए। तो एक सज्जन ने पूछा कि आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं, बारात आती है 3 दिन में लोग उकता जाते हैं और आपके ये जो दो तीन तीन महीना तक बारात रहती बड़ी बड़ी, अरे आप उकताते नहीं, क्या बात है। और पैसा पहला खर्च करते हैं, सब्जी में जुटाते हैं, आदमियों को लगाते हैं, इतना क्यों करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि एक पारमार्थिक लाभ है, उसको मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि सबको ये लाभ मिल जाए, किसी तरह से इनको सब ये लाभ मिल जाए, ये विचार आता है मेरे मन में। अब वे ले ना ले उनकी मर्जी है, परंतु मौका उनको दिया जाए तो पारमार्थिक लाभ देने वालों के मन में देने की रहती है और रुपया कमाने वाले मन में छिपाते हैं कि ये भी रुपया कमाना सीख न जाए हमारे से कहीं, तो हमारे भी बाधक हो जाएगा। क्योंकि धन है सीमित, परमात्मा है असीम, सब के सब ले लो घाटा लगता ही नहीं, केवल नफा ही नफा होता है, सांसारिक लफा नुकसान दोनों होते हैं। इस वास्ते वो छिपाते हैं कि हमारे कहीं पांती न पड़ जाए, उनके हिस्से में दूसरे के हिस्से में न आ जाए। ऐसे तो ऐसा का संग है, उनका जो शासन है उसमें बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, वो मैं कह नहीं सकता। उनके इशारे से चले, कहने से चले, उनका आदर भाव हो और उसी तरह से अपना जीवन बनावे तो वो विलक्षण बन जाते हैं मनुष्य, उसमें अलौकिकता विलक्षणता आ जाती है। क्योंकि वे देना चाहते वो लेने वाला चाहिए, संसारी बात लेने वाले मिलते हैं, देने वाला नहीं मिलता है, और वे देने वाले मिलते वो लेने वाला नहीं मिलता। तो ऐसा कोई मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। तो स्वतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है और स्वतंत्रता से मर्जी आओ जैसे ही करो उनमें सदा के लिए स्वतंत्रता, चोरों के, डाकुओं के, जमराज के, दूतों के, रोगों के, घाटे के, तरह तरह की परवशता होना ही पड़ेगा, उसे बच सकते नहीं। इस वास्ते अच्छी जो स्वतंत्रता है उसमें स्वतंत्रता भरी है और स्वतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है। और स्वतंत्रता में स्वतंत्रता क्या है कि परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए और मस्ती से उनके शासन में, उनके जीवन में भी स्वतंत्रता है और मरने के बाद ही स्वतंत्रता है, सदा ही स्वतंत्र ही स्वतंत्र है। और जो भोगों में फंसे हुए हैं रात दिन, हाय धन हाय धन, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, धन इकट्ठा करना भोग भोगना एतावती निश्चित है, निश्चय कर लिया, ठगी करते हैं, दूत करते हैं, किसी तरह से कोई ठगाव में आ जाए, दुकान खोलते हैं, आवे कोई अकल का अंधार गांठ का पूरा जो काम बन जाए मेरा, इस तरह से भावना उसकी होती है। तो जिस जगह ठगाई में तो वे अभी भी स्वतंत्रता भोगते हैं और परिणाम में भी स्वतंत्रता, अभी भी दुख पाते हैं, धन पास में हो जाए पर हृदय जलता है, हृदय में आग लगी हुई है। उनकी बातें जो उनके नौकर है, वे उनके नौकर रहते हैं, उनसे जीविका चलती है, घर खर्चा चलता है, पर आपस में बात करते हैं कि सेठ के पैसा तो हो गया मगर अकल नहीं है, ऐसी बात करते हैं। और संत महात्मा में बात करते हैं कि भाई निहाल कर दिया तो, अरे बाबा जी कौड़ी एक नहीं देते, सत्संग संत महात्मा कौड़ी पैसा एक देते नहीं, अरे सेठ देता है, अरे लेने वाले निंदा करते हैं, ऐसा तो भिक्षा और ले ले देना कुछ नहीं, तो लोग प्रसन्न होते हैं, कारण उनके हृदय में परोपकार रहता है। जानवर होते हैं, वे जानवर भी जो बधिक होता है उसे भाग जाते हैं और संत महात्माओं के पास में रहते हैं। वाल्मीकि के आश्रम का वर्णन रामायण में आया है, पढ़ना, वहाँ सिंह और बकरी साथ में, हरिण और वे साथ में खेलते हैं, खूब मनमाज से आनंद से आपस में बैर विगत बैर बहरे एक संगा, बैर रही तो सबके साथ साथ ही घूम रहे हैं, हृदय में राग द्वेष नहीं, पशु पक्षी हो गई उनके संग और वहां पर आश्रम रहने में शांति मिलती है, तो उनके संग से, उनके वचनों से, उस चिंतन से और इसके स्मरण याद करने से विलक्षणता आ जाती है। तो ऐसे पवित्र बनते हैं, वे पवित्र बनते हैं पहले परतंत्र होते हैं, गुरुजनों की साथ रहते हैं वे। इस वास्ते कहते हैं धर्म गुणों की चाहिए, गुणों की ताड़ना सहनी चाहिए और जानना चाहिए कि ऐसी चाट मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता और आनंद होता है, क्योंकि उस परतंत्रता में महान स्वतंत्रता भरी हुई है, महान आनंद भरा हुआ है, विशेष आनंद सुख भरा हुआ है। इस वास्ते सत्संग में कठिनता होने पर भी लाभ होता है और उनके संग में नुकसान नहीं होता, सांसारिक लाभ आराम होता है, उसमें कष्ट नहीं होती है। तो इस वास्ते कठिनता आती है वो उन्नति करने के लिए आती है, रोग आते हैं वो रोग भी पापों का नाश करने के लिए आते हैं, और साधन करने में रोग आते हैं तो रोग सहायक होते हैं, रोगी होने पर पापों का नाश होता है, ये प्रत्यक्ष बात है, हमने ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा। 2-3 महीना जिसको मुक्ति ज्वर आया और बीमार रहा, उसके बाद ठीक हुआ, फिर भक्तों की कथा सुना जो रो पड़ता है, गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, सत्संग का विलक्षण असर होता है, क्योंकि पाप फल भोग चुके हैं, अभी रोग भोग चुके हैं, इस बार अंतःकरण शुद्ध हुआ है, तो सत्संग की बात, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र बड़े मीठे लगते हैं, गदगद हो जाते हैं। ऐसे जो पाप भोग चुके हैं उनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, और सुख भोगते उसे अंतःकरण मैला होता है, उनका अंतःकरण कठोर होता है। विवेक से ही शांति होती है, विवेक से तत्व ज्ञान होता है, विवेक से अंतःकरण निर्बल नहीं होता है, और प्रेम से अंतःकरण कोमल होता है, कोमल अंतःकरण होता है वो दूसरों के दुख से पिघल जाता है। ये बात सुनिए, ने कई बार कही है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कौन पर कहे न जाना। गोस्वामी जी कहते हैं संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, कहते कहना आया नहीं, कवियों को कहना नहीं आया, निज परिताप द्रव नवनीता, मक्खन तो खुद के हाथ लगे तो पिघलता है, इस संतों का हृदय दूसरे के दुख से पिघलता है, अपने दुख से पिघलता नहीं, भज्यादि में कठोर नहीं, अपने में दुख आवे तो वज्र की तरह कठोर होते हैं, वो पिघलते नहीं, दूसरे दुख देखने से कोई सहते सह सकते नहीं, ऐसा अंतःकरण कोमल होता है, वो प्रेम में जितना कोमल होता है इतने ज्ञान में कोमल नहीं होता है। ज्ञान में मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, परंतु इतनी नम्रता नहीं आती, कोमलता नहीं आती, और भक्ति से कोमलता है। इस वास्ते भक्तों के लक्षण दिखे गीता में, मैत्रा कर्म ये उचे, ये गुणातीत के लक्षणों में नहीं है, सतपगी के लक्षणों में नहीं है, ज्ञानियों के योगियों के लक्षणों में नहीं है, जो भक्तों के लक्षण में मैत्रा कर्म ये उचे, सबके मित्र होता है, सब कृपा होती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जैसा इष्ट होता है उससे ही पूजक होता है। नृसिंह भगवान के पूजन करने वाले बड़े तेज क्रोधी होते हैं, विष्णु भगवान पूजे सोम होते हैं, भगवान लात सहली और भृगुजी को कहते आप पर चोट लगी होगा, मेरा तो हृदय कठोर है, तो उनके भक्त भी ऐसे नरम होते हैं, इतने कोमल होते हैं, किसी का दुख सह नहीं सकते, तो दुनिया का दुख सह करके उनके देख करके पिघल जाते हैं, उनकी वो दया होती है, पिघल ना होता है वो, उनका संग करने वालों पर बड़ा असर पड़ता है, उनके हृदय में वो कोमलता आती है, अगर नहीं आती है तो आप हृदय खोल के संग नहीं करते, नहीं तो मुफ्त में धंधा आता है, मुफ्त में गोद जाने वालों को क्या जोर पड़ता है, लखपति क्रोधपति होते हुए उनको कुछ जोर पड़ता ही नहीं, इस तरह से सत्संग में विलक्षणता रहती है, अलौकिकता रहती है। मैं जो कभी कहता हूं, विरोध में कह देता हूँ, आप लोग क्षमा करते हैं, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है, मैंने कहा भाई आप लोग मानते नहीं हो, पत्थर हो भाटे भाटा, पर भाटा हो गंगा जी के, गंगा जी में पत्थर इतना सुंदर लगता है, गंगा जी छोड़े बहती है और लुट दे कोमल जाए गोलदार, मन में आते उठा ले ले ले हम, है तो भाटा पर गंगा जी के प्रवाह में पड़े हुए वो शब्द शुद्ध हो जाते हैं, गंगा जी के प्रवाह में इस बात है। हम लोग वहां रहते थे मेरा कई बार गंगा जी के किनारे वहाँ बड़ी से रेते में सोने का काम पड़ा, तो गंगा जी का रेत रहती ऊंची, गंगा जी बहते ही नहीं थी, उसको रेत करके पास में सो गई गंगा जी गई, तो कानों में गंगा जी का शब्द होता है और साथ खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़ होता है, पत्थर टूटते भीतर पत्थरों के शब्द आता है, वहां की रेत बनी हुई पत्थरों से बनी हुई है, उन पत्थरों में टक्कर लगते लगते ऐसे गोल गोल पत्थर हो जाते, बढ़िया देखते ही मन करता मनु ले लें ऐसे, तो सत्संग में प्रवाह में पड़े पड़े पत्थर ऐसे गोल हो जाते, उनमें योग्यता आ जाती है। बड़े बड़े पंडित लोगों में वो चीज नहीं, पढ़ाई विशेष कर लेने पर भी वो योग्यता नहीं आती जो सत्संग से आती। ये शेर जी श्री दयादयाल जी का परिश्रम वर्षों से चल रहा है, तो उनमें ऐसी बातें आती है, तो गंगा जी का प्रवाह ऐसे सत्संग के प्रवाह में पड़े रहे तो वो ठीक हो जाते हैं अपने आप ही। तो भजन ध्यान कीर्तन सत्संग करना, सत्संग करने वाले जो रात दिन करते हैं उन्हें उताते भी नहीं। मैं तो वही कभी कभी विनोद की बात कहता हूँ, कभी कड़ी बात भी कह देता हूँ। किसी ने पूछा कि आपको तो मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में कपड़ा, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम, रोटी मुफ्त में, कपड़ा मुफ्त में, मकान मुफ्त में, किराया मुफ्त में, पुस्तक मुफ्त में, आदर मुफ्त में, हम खर्चा कुछ करते ही नहीं, और इतनी चीजें मिलती है जो खर्च करने वाला वो नहीं मिलती, भोजन आदि की जो सुविधा मिलती है तो मिलती है भाई हमें तो, अरे भाई हमें ये मिलती है नहीं, भगवान की कृपा मिलती है, हमें भक्ति मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें त्याग मिलता है, हमें जितनी चीजें मिलती है आप जानते ही नहीं। हमारे मदन लाल जी थे हेचूड़ी वाले, वो साधु बन गए आत्मानंद जी, तो वे गीता प्रेस के काम करते थे, सेवा दल गीता जैसे दुनिया को सेवा करते थे, तो वे कहते हैं कि आप गीता प्रेस खोल लिया और सेवा दल करते हो, आप पैसे कमाते हो और वाह वाह भी कमा लेते हो, तो वे बोले कि आपको इतना ही पता है कि हम पैसे कमाते हैं, वाह वाह कमाते हैं, इतना ही आप जानते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो भी हो जाता, आपको पता ही नहीं है, तो हमारे लाभ कितना होता है आपको क्या पता, आप इतने बड़े बड़े ठग होते हैं काम करते हैं ऐसा। शेरदू कहने का कोई बढ़िया बड़ा ठग है जो ठगों को भी ठग लेता है, बणियों को भी ठग लेता है, वो ठग क्या लेता है, हृदय की बात कहकर पिघल जाते हैं लोग अपने आप, महाराज उनका हृदय और हो जाता है, सत्संग करने से स्वभाव सुधर जाता है। आदमी धन से समझते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, तो मैं विनोद में कई बातें कह दिया करता हूं ऐसा, आप समझते हैं कि हम मोटर रखते हैं, तो आप मोटर रखते हैं तो मोटर आप पर चढ़ती है और हम मोटर पर चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, अरे आप हरदम चढ़ी रहती है, आप कभी कभी मोटर पर चढ़ते हैं, हम मोटर पर हमें, आप मोटर पर चढ़ते तो मोटर आप पर चढ़ी रहती है और हमारे पर मोटर चढ़ती ही नहीं। बोलो, आप पैसे रखते हो कमाते हो कष्ट उठाते हो, और पैसे आप रखते हो और बढ़िया बढ़िया भोजन हम करते हैं, कैसी बोझ की बात है, आपके दो तीन चार साग बनते, हमारे भिक्षा में पांच सात साग रोटी तरह तरह आती है, आपको मिलती ही नहीं होती, हमारे को मिलती है, इतनी तैयारी जब तरह से ही, और धीरसरण महाराज को निष्दन करिए मौज, रामचरण संसार दुख संसार सुख दही दिखावे नोज, तो इनमें बड़ा मौज होती है। एक कहानी याद आ गई भाइयों, बता देते हैं आपको, एक आदमी था लड़का, गांव में रहता था, गांव के ठाकुर थे, उसी जाति का ही था, बहुत गरीब था, उसके माता पिता मर गए, कोई सहायता करने वाला रहा नहीं, तो ठाकुर अगर वहां रह गया भाई रह गया, तो वो क्या करता, बछड़े चढ़ाता, लड़का था, दो बछड़ों को ले जाता चढ़ाता शाम ले आता वहां को रोटी खा लेता, अब कौन कुछ परवाह करे, माँ भी नहीं बाप भी नहीं भाई भी नहीं कोई नहीं, तो वो बछड़े चरा कर आया, तो वो काम करने वाली होती है ना दासियां, भाई रोटी दे दी बाजरे की रोटी लिखाओ, उसने कहा उस राबड़ी दे दो छाछ दो जा जा यहां से, बन जाएगा तिरस्कार कर दिया, तो बेचारा बछड़ा चरा करके आया, भूख लगी हुई थी, और रोटी सूखी रूखी दे दी, रावड़ी छाछ भी नहीं दी, तिरस्कार कर दिया, तो उसको आ गया गुस्सा। अब गुस्सा आया तो माँ थोड़ी बार जो प्यार करे, वहां से उठकर चल दिए। वहां से चल दिए, पास में एक गांव था बड़ा, उसमें आई हुई थी संतों की मंडली, काशी के पंडित आए थे, अच्छे महात्मा संत मंडली, तो वे संत थे, उस मंडली में पहुंच गया। मंडली में पहुंच गया तो वहां तो बड़ा मालपुआ बढ़िया बढ़िया चीजों बने, रस्सियां बनते थे। तो छोरा गया उसको, घर में कौन है तुम, कहां से आया है, बता दिया मैं क्षत्रिय घर का हूं, ऐसा हूं, उसको भोजन करा दिया। दो चार दिन रहा, फिर उस संतों ने पूछा, रे तेरे कौन है, माँ बाप भाई, तो मेरे कोई नहीं, अकेला ही हूँ, तो फिर क्यों हो जा, साधु हो जा। तो उसको साधु बना लिया, काशी में ले गए, पढ़ा लिया, पंडित हो गया अच्छा, अपन कर कथा करने लगा, व्याख्यान देने लगा, और होते होते वहां के महंत मंडलेश्वर शांत हो गए, उसको गद्दी पर बैठा दिया। अब गद्दी पर बैठने के वहां पर फिर आया लोगों के निमंत्रण के मारे, हमारे आओ हमारे आओ हमारे आओ। तो जिस शहर में वो ठहरे थे पहले, उस शहर में वो मंडली भी आ गई। मंडली आ गई तो जो छोटा गांव था, ठाकुर थे, उन्होंने समझा बड़े संत आए हैं, कथा बड़ी सुंदर होती है, तो वहां के लोग भी आते, कई गांवों के लोग आते सत्संग सुनते। तो उस ठाकुर साहब ने कहा, हमारे गांव पधारो, वहां ठहरे, और कहा महाराज सब जगह प्रसाद पाते, इधर मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाए, मेरे घर में रसोई भोजन करो हमारे घर पर। तो उन्हें स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया तो मंडली पहुंची साहब वहां, बड़े गाजे बाजे हो रहे हैं, उत्साह हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, और वहां बैठे। अब संतों की लगी पंडली मंडली, वही बैठ गई पंक्ति के लिए, और वे महंत जी महाराज भी बैठ गए, आगे तख्ता रख दिया, सब जरे बड़ा हाजिर होता है, चंदन लगाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, चमन जलाते हैं, ऐसे हो रहा है। तो वे संतों ने भोजन करने लगा, तो ऊर्ध्वमूल मधशाख मर्ष्वद्धम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेदश वेदवित्। ध्वनि होने लगी, वो ध्वनि हुई, ध्वनि करके बड़ी भोग लगा सा, बढ़िया बढ़िया माल, खीरा पूरी साग सब अपराधा तरते चीजें सब भोजन करने लगे। तो भोजन जब कर लिया तो फिर ठाकुर साहब खुद आए, वो बूढ़े हो गए थे, तो वे कहते हैं महाराज पंडित जी के पास पहुंचे, जो मंडलेश्वर संत थे उनके पास पहुंचे कि महाराज और कुछ लो। तो संत बोले, भाई अब तृप्त हो गए, अब भूख नहीं है, थोड़ा सा मेरे हाथ का यहाँ ले। तो वो हंस पड़े, उनको हंसी आ गई। तो ठाकुर साहब ने पूछा कि महाराज कैसे हंसे, यदि एक बात याद आ गई, तुम्हारे क्या है हमारे को बताना है, वो तो बताओ। क्या बता देंगे, तो ठहर जाओ भाई थोड़ी देर में, ठाकुर साहब बात पूछते हैं, उनको बताता हूँ मैं। तो उस ठाकुर साहब से पंडलेश्वर जी ने पूछा कि आपके गांव का एक लड़का वो कहाँ है। हाँ लड़का था तो सही, कहाँ है कि महाराज उसे माँ बाप मर गए थे, बाद में कहाँ है पता नहीं, उसका पता है आपको कहाँ है वो कैसा है कि महाराज हमें ख्याल ही नहीं रखा कहाँ है पता नहीं। तो कहने लगे कि वो मैं ही हूँ बाबा, मैं ही हूँ, मैं बछड़े चराता था आपके, बछड़ा चराते आया, जिसमें महाराज कहा रोटी दे दी, गए राबड़ी तो मांगी, मिले न राबड़ी, कहाँ करूँ कहाँ लग वर्म, आंगन वही है, मैं वही हूँ, ये सब ठाट पर वही है, इसी जगह मेरे को राबड़ी और छाछ नहीं मिली। आज ठाकुर साहब खुद हाथ से कहते, मेरा भी थोड़ा सा ले लिए, मेरे हाथ से ही ले लिए, तो मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहां लग वरण, अब मोहन भोग गले में अटके आ संतों की शरण। संतों की शरण आया, आज मोहन भोग गले में अटके, काबिल नहीं साबित नहीं। ठाकुर साहब खुद कहते हैं, अरे आपके नौकर में बड़ान में जो वे भी देती, जो राबड़ी छाछ नहीं थी, और सास ज्यादा होती है तो बछड़े पीते हैं, गायें पीती है। चातुर्मास पहले के जमाने, आज तो हम गायों को बेचारे राम राम कर रहे, क्या करें, ऐसे थी, वो चीज नहीं मिलती। और उन्हें देखो मैं वही हूँ, आंगन में बेच मेरे को ऐसी आ गई कि देखो मैं भी वही हूँ। ठाकुर साहब आप भी बहुत बूढ़े हो गए, उतने उस समय में जवान थे, ठीक थे, अब ये तो जवान हो गए, बाद में ठाकुर बूढ़े हो गए। आप अपने हाथ से देते हैं तो मोहन भोग गले में अटके। तो ऐसे संतों के शरण होने से ऐसे हैं, और भगवान के शरण हो जाए तो भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवानों का मुकुटमणि बन जाए, भगवान के लाडले बन जाए, भगवान के आदरणीय बन जाए। भरत सरिस को राम सने ही, जग जपू राम राम जपू जाई। जग तो राम जी का भजन करता है, भरत जी का भजन राम जी करते हैं। भरत भरत भरत भरत भरत, कितनी विलक्षण बात है। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव वजाम्य हम। और खुले शरण है सज्जनों, आप में सब जितने आप हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे सुंदर हो, चाहे असुंदर हो, आपका आदर होता हो, निरादर होता हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये जीवन बदल जाए, जीते जीते जीवन बदल जाए। कितनी बिल्कुल बात है, जीते जी, नहीं तो परलोक में ही हो जाएगा, दूसरे लोक में हो जाएगा, दूसरे लोक में नहीं है। सच्चे हृदय से भजन में लग जाए और सुगंधी फैल जाती है। मैंने ऐसे लोगों में देखा है जो भजन में लग गए, खुद उन्होंने अपना वर्णन किया। एक साधु थे मेरे सामने, आयुर्वेद का काम करते थे, वैद्य करते थे। तो वैद्य के में गांव में गए तो वहां कहते मन नहीं लगता, रोज ने चार पांच छह रुपया, पहले 5-6 रुपये भी बहुत कीमती होते थे, रोज ने आ जाए जहां कौड़ी नहीं आती। उनके भी जब सत्संग लगा तो सब रुपया अपने खर्च कर दिए और भजन में लग गए रात दिन। देखा मैंने उनका जीवन, देखा मेरे सामने थे। तो ऐसे ऐसे भजन में लग जाते रुके महाराज, संसार में सुगंधी हो जाती है, संसार मांगने लग जाता है उनके सामने, जीते जी। और कई भगत सदन कसाई थे, ऐसे कई कई भगत हो गए जो चोर थे, डाकू थे, बड़ा ऐसा काम करते रहे, वे संत बन गए, महात्मा बन गए। बीकानेर के पास में एक कोडमदेसर गांव है, कोडमदेसर, जिसमें भैरू जी रह रहे, भैरू जी का पूजन होता है। तो वहां हुए थे, एक माधुदास जी महाराज उनका स्थान है। तो वे माधो सिंह थे, बड़े डाकू थे, दामदामी डाका डालने वाले, 10-15-20 साथ में राजपूत रहते थे और जो जो उसको लूट लेते थे, उस जंगल में रहते थे। तो पश्चिम से जैसलमेर की तरफ से लोग आए अन्न खरीदने, अकाल पड़ गया था, लोग भूखा मर रहे थे। ऐसे अवस्था में वे धान खरीदने के लिए आए, तो अनाज खरीद करके बीकानेर से उधर जा रहे थे। तो कोडमदेसर के पास ही सरोवर है, तालाब है, उसमें पानी था। तो शाम की वक्त हुई, कहते यहाँ रोटी बना ले, खा ले, फिर चलेंगे गाड़ी। तो वे वहां ठहर गए। तो उसी पास में माधो सिंह नाम के वो डाकू नामी वो रहते थे। उन्हें देखा कि भी अच्छा दो रोज पीछे घेरा कर दिया, तो बैठ के पास में दूर रात्रि अंधेरी, कहीं को लूटना है, ऊंट भी मिल जाएंगे, धान भी मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा विचार करके भी ठहर गए। वो सब काम नहीं करने लगे, अपने रसोई बढ़ानी है, रोटी बनानी, खाना है, ऊंट चारा चर रहे थे, वो रोटी बनाकर खा रहे थे। तो वे धारे धारने वाले पास में ही रह गए, अंधेरी रात्रि में दिखता नहीं, जिसमें अग्नि सुलगती हो तो बिल्कुल नहीं दिखता, पीछे दूर क्या क्या है, नजीक में रह गए। तो दूसरे लोग जाते, माधव सिंह ने कहा तुम ठहरो, मैं जाता हूं पहले उनके पास में जाकर के, और ऐसा कहूं कि जब ये अग्नि सूख रही है ना, तो अग्नि के बुझते ही आप आ जाना, बस फिर देख लूट लेंगे सभी, ऐसा संकेत कर दिया। वहां जाकर बहुत नजीक पहुंच गए, वे रोटी बना खाते अपने रहते। वे कहने लगे कि हमारे तो वहां पर घर में अनाज एक दो दिन का था, और दिन अपने कई लग गए, उनकी क्या दशा होगी, कि तुम्हारा था हमारे घर में अनाज था ही नहीं। तीसरा कहे हम तो उधार ला करके दो तीन से काम चलाए, अब इतने दिन में घर वाले जीते मरेंगे मर जाएंगे क्या पता नहीं, ऐसी वो बातें कर रहे थे। ऐसा आकाल पड़ा हुआ तो माधो सिंह जी सुन रहे थे, और फिर कहने लगे राजपूतों को राजपूत जानते ही है कि कहीं माधो सिंह आ गए तो बड़ी मुश्किल होगी, भी ये है जितने सब लूट लेंगे। तो सुन रहे थे माधो सिंह जी, बोले भाई इतने अकाल में पड़े हुए अन्य कुटुंब अन्न नहीं मिलता है ऐसी दशा में, और उसको हम कहीं लूट लेंगे तो कितना हम दुष्ट काम करते हैं। उनका हृदय पिघल गया, पिघल गए, सामने जाके खड़े हो गए। अरे अरे माधो सिंह आ गया, डरो मत, हल्ला मत करो, तो चुपचाप ले दो यहाँ से, खाली रोटी खाली साथ ले दे, खाते जाओ, लग जाओ, लुट कर चल दो, मेरे साथ कई आदमी है वे मानेंगे नहीं, इस बार तुम चल दो। तो वे तो चल दिए, और वहां जो आग लगाई थी वो रोटी बनाए के लिए अपने चूल्हा चेताया था, तो वो ले गया और वर्दी उतार करके रख दी दूसरी जगह, अस्त्र शस्त्र रख दिए, धोती को फाड़ कर लंगोटी बना करके बैठ गए, उसी धोनी पर वहीं बाबा जी बन गए। तो देखा तो अग्नि सुलगी रही है, सुबह प्रकाश हो गया, कि माधव सिंह ने कहा था अग्नि बंद होते ही तुम आ जाना, यार अग्नि तो अभी तक सुलगी रही है, जाकर देखो तो सही, जा रही बाबा जी बैठे, राग लगाए हुए बैठे बाबा जी। पूछे महाराज की बात है, वो कतार वाले कहा गए तो वो तो रात में चल रही है, तो आप क्या हम तो बोले गए, और कौन आप माधव सिंह जी है, माधो सिंह जी थी, अब माधो दास है, माधो सिंह जी थी, वे दास माधो मैदानी, मैदानी माधो दास हुए, क्यों मैदान में अग्नि सुलग गई थी, वृक्ष नीचे नहीं गए, मकान तो दूसरा दूर रहा, दास माधो मैदानी, मैदानी माधो दास नाम हुआ, वैराग्य में संत हुए बड़े। तो बीकानेर के दरबार थे उस समय, कौन से थे याद नहीं है मैं, बीकानेर दरबार में वो धीरे धीरे महाराज कोई गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाला आ जाए वो कुछ दे दे तो दे दे, नहीं तो बैठे हैं वैसे ही, तो वो दे दे कोई रोटी दे दे, वो आटा दे दे, बनाकर रोटी ले ले, सरोवर में पानी था ही, और बैठे थे अपने। तो मैदान वहीं उस धुनी पर ही बैठ ही रहे, वहां पर भजन भजन करते रहे, भजन करते करते घड़ी प्रसिद्धि हो गई, प्रसिद्धि हुई तो बीकानेर दरबार ने कहा भी अपने इतना राज्य अच्छा अच्छा राज्य है, तो अपने उसमें कोई संत है तो चलो उस दर्शन करें। तो उस समय माधोदास जी को बुखार आ रहा था, ज्वर आ रहा था, शीत ज्वर ज्वर ज्वर आ रहा था। अब पूछे लोगों संत महात्माओं को, तो महात्माओं को तो पाप यहीं कट जाते हैं, इस वजह से ज्वर पर लोग आ जाते हैं, ज्वर आ गया इधर से राजा आ रहे हैं। तो किसी ने आकर खबर करी कि महाराज बीकानेर दरबार आ रहे हैं मिलने के लिए, तो क्या करें, तो अपनी गुदड़ी को कहा कि भाई देखो तुम थोड़ी देर में आज ज्वर तुम ले बुखार ले लो, राजा से बात कर रहे, बात करने पर ले लूंगा, बुखार में बात नहीं कर सकता। तो गुदड़ी पड़ी थी, दरबार आए तो आप ठीक हो, बात करने लगे, तो गुदड़ी ऐसे ऐसे कर रही है ऐसे ऐसे। तो दरबार को संदेह हुआ कि क्या बात है, राजपूत ठहरे ना पहले का, कोई जानवर को मारा होगा जो करता होगा, राजा लोग बहमी होते हैं। तो महाराज क्या है, कुछ नहीं, ये करती है साथ, कुछ नहीं, उसे ये क्या बात हुई, ये दूर कैसे कर रही थी, कहते तो ये बात हुई आप आ गए, बुखार आया तो हमारे बुखार तू थोड़ी देर तू ले ले बुखार, जितने राज से बात कर लो, ऐसे सिद्ध हो गए। बड़ी बड़ी चमत्कारी बातें आती है। तो डाकू थे इतने लूटने वाले, वे संत बन गए, और संत बनते कितने बड़े बड़े संतों में बड़ी भारी महिमा हो गई। तो इस वास्ते भगवान की तरफ लगने से और ही तरह हो जाता है आदमी, वो संसार का नहीं रहता, वो संसार से ऊंचा उठ जाता है, वो भगवान को प्यारा हो जाता है। ऐसे भगवान को सब प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, जितने जीव है, अच्छा है, मंदा है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, मनुष्य है, देवता है, कोई क्या है, भगवान के सब संतान, भगवान सब पर मोरी बराबर दया, भगवान में लग जाते उनकी लक्षणता हो जाती। नारायण नारायण नारायण।